بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أساس درس مزدان إمام شافعي رحمه الله نسوز لرقك الجامس قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ومن درسنا إن شاء الله شلاء İmam Şafii rahimehullah aytadılar ki, eğer Allah subhanahu wa ta'ala öz xalqiga mana şu suradan başka surani nazil qilmaganda ularga yetarli bo'lar edi dedilar. İmam Buxoriy rahimehullah aytadılar ki, bab gapirish va amal qilishdan ilgari ilm o'rganish dedilar. Ya'ni ilm o'rganish gapirish va amaldan oldin turadi dedilar. Dalil Alloh taoloning so'zi Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q ekanini biling va gunohlaringizga istig'for so'rang. Gunohlaringizga istig'for so'rash va amal qilish. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bundan oldin ilm bu fa'lamni aytdi. Demak, bu yerda gapirish va amaldan ilgari ilm o'rganishni Alloh taolo fa'lam deb boshladi. Musannif rahimahulloh qala Shafi'iy rahimahulloh dedilar. İmam Shafi'iy rahimahulloh aytdi dedilar. İmam Şafii bu kişi katta ulug imamlardan bittalari. U kishining nomlari Muhammad ibn Idris al-Qurashi, Qurayshi bo'ladilar. U kishi 150-yilda tavallud topganlar. Hamda 204-yilda olamdan o'tganlar, Hijriy yilda. Endi ahli sunna va jamoatning va insofli insonlar va ilmlilarning odatlarida ular ahli ilmlar zikr qilinadigan bo'lsa, ahli sunnalar zikr qilinadigan bo'lsa, nima deydilar? Rahimahulloh deb ularga rahim so'raydilar. Sahobalarning nomlari esga olinganda esa Alloh ulardan rozi bo'lsin deb tillariga ularni oladilar. Payg'ambarlar esga olingandachi ularga salovat, salomlar yo'llashadi. Al-marhum degan so'z, rahmatli degan so'zlarni ishlatmaydilar. Chunki rahmatli degan so'z xabar bo'ladi. Allah rahmat qilsin deb aytiladi. Alloh rahmat qilsin, o'z rahmatiga olsin degan so'z bu duo. Biz Alloh taolodan imomlarimizga, ulamolarimizga, solihlarimizga, musulmon ota-bobolarimizga rahmat so'raymiz. U kishining so'zlari agar Alloh taolo xalqiga mana shu Asr surasidan boshqa hujjatni nozil qilmaganda yetarli bo'lardi dedilar. Mo bu yerda nafiya kelyapti. Ya'ni لو لم ينزل الله حجة إلا هذه السورة لكفتهم الله تعالى اگر شو سورادان başqa hujjat nozil qilmaganda ularga yetarli bo'lardi dedilar. Bu so'zni musannif rahimahulloh imom Shofiydan hikoya qilib beryaptilar. Buni Ibn Kathir rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'atuhum deb keltirdilar. Agar odamlar bu Asr surasi uni tadabbur qilganlarida ularga yetarli bo'lardi degan lafzda keltirgan. İbn Qayyim rahimahullah özlərinin kitablarında "Law fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi as-sura lakafatuhum" dedilər. Yəni adamların hamıları mana şu sura xüsusda, mana şu sura barəsində fikr yürgizilgənlərdə idi, onlara yetərli olardı dedilər. Bu üçdə söz hamısı bir mənada gəlir. Musannif rahimahullah İmam Şafiinin sözlərinin keltirişdən məqsəd iki dənə nəsəni gözdə tutganlar. Birincisi bu yerda mana shu sura juda ham ulug' ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Shunga dalil keltirmoqchi bo'lganlar. Shuning uchun Imom Shofiyning so'zlarini keltirdilar. Bu sura haqiqatda ulug' sura. U yaxshiliklarning barcha asllarini jamlagan sura. Va har bir erkak va ayolga bu surani o'rganib, unga amal qilishlik vojibdir. Bu narsalar yuqorida aytdik, shu masalalarda batafsil bayon etildi. Ikkinchisi, bu sura avvalgilar, sahobalar va tobeinlar bu surani ulug'ligini bilishgan. Shuning uchun bu surani Imom Muhammad ibn Abdul Vahob keltirganlar. Bu yerda Imom Shofiyning maqsadlari nima? Bu so'zlaydi, unga iymon keltirib, solih amallar qilib, Allohga da'vat qilish va mana shu yo'lda sabr qilish bilan ushlashlikka targ'ib qilish uchun yetarlidir degan maqsadlar shu. U kishining maqsadlari bu sura hamma tomondan Qur'onni hammasiga yetarlidir. Boshqa Qur'ondagi suralarni o'qimasa ham bu yetarlidir. Va hamda bu sura butun xalqlarga shariatning hamma tomonlarida o'ta yetarlidir degan ma'noni ko'zlamaganlar. Balki u kishining maqsadlari nima ekan? Yaxshilikning asllarini bu sura ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni iymon keltirish, solih amal qilish, Allohga da'vat qilish, Alloh yo'lida keladigan azorlarga sabr qilishlik. Yana shunday ilmga dalolat etish uchun bu hujjatdir. Ilm hosil qilish uchun ham mana shu sura hujjatdir. Chunki aqlli inson agar bu surani eshitadigan bo'lsa yoki o'qiydigan bo'lsa nima qiladi? O'zini nafsini xusrondan xalos qilishga harakat qiladi. Bu qanday xusrondan xalos qiladi? To'tta sifat bilan sifatlanish bilan. Iymon keltirish, ilm o'rganish, ya'ni solih amal qilishlik va haqqa bir-birlarini vasiyat qilishlik va sabr qilishga bir-birlarini chaqirish bilan. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, huwa kama qol. Ya'ni Ibn Taymiya Imom Shofiyiy aytganlaridek deydilar. فإن الله عز وجل ديدلك أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا ما كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موسيا بالحق وموسيا بالصبر. يعني odamlarning hammasi Alloh subhanahu va taolo bu surada xabar berib aytayaptiki, odamlarning barchasi xusrondadir. Faqatgina o'zining nafsida iymon keltirgan, solih bo'lib yurgan inson va boshqalar bilan ularni haqqa vasiyat qilish va ularni sabr qilishlikka vasiyat qilish va sabrga chaqirish bilan turgan insonlargina bu xusrondan mustasnodir deb Alloh taolo xabar bergan. Keyin musannif rahimahulloh Imom Buxoriyning so'zlarini keltirdilar. Uqol al-Buxoriy dedilar. Imom Buxoriy u kishi hadisshunos imomlarning bittalari bo'ladilar. U kishining ismlari Muhammad ibn Ismoil al-Ju'fi bo'ladilar. Buxorodan va Mavaro-un-Nahrda buni bilamiz. U kishi 194-yilda olamga kelganda va hamda 256 hijriy yilda olamdan o'tganlar. Bu kishining so'zlari, bu yerda ham rahimahulloh degan so'zlari ahli sunna va jamoat insofli insonlar, albatta fazilatli insonlarga, ulamolarga ismlari esga olinadigan bo'lsa, ular bilan odob saqlashadi. Muallif rahimahullohning so'zlari bab al-ilmu qabla al-qawli va al-amal dedilar. Imom Buxoriy mana shu oyat bilan, ya'ni gapirish va amal qilishdan ilgari ilm o'rganishlik vojib ekanligiga mana shu oyatni dalil suratda keltirganlar. Imom Buxoriyning bu qilgan amallari tarjima deb aytiladi. Bab deb aytiladi-ku, bu tarjima deb aytiladi. Ya'ni bu qo'ygan o'sha bob shu bobni ostiga keladigan hadislarni hammasini mazmunini chiqarib beradi. Tarjima qilib beradi. Bitta jumlada xulosa chiqarib beradi. Aytadilar-ki, bab ilm dedilar. Gapirish va amal qilishdan ilgaridir dedilar. Bu jumla demak tarjima. Shundan tarjima nimada? Mana shu bobning ostiga kiradigan hadislarni hammasini ravshanlashtirib beradigan narsa. Buning ostiga kiradigan ma'nolarni hammasiga tegishlidir. Buni ostiga kiradigan narsalarni hammasini tafsirlab beradi. Shuning uchun aytiladi bab kab, ya'ni mana shunday bob dedilar. Demak, mana shunday bob degandan keyin buni ostiga kiradigan hadislarni hammasini tarjimasini qilib chiqarib beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo birinchi tavhidni o'rganishga buyurdi. Fa'lam dedi. Allohdan o'zga haq iloh yo'q ekanligini bilgin dedi. Fa'lam dedi. Birinchi tavhidga buyurdi. Ikkinchi esa istig'for aytishga buyurdi. Vastag'fir li zambik. Gunohlaringga istig'for so'ragin. Zam bu mufrad, lekin izofa bilan kelganda Sheyx Sa'di aytganlar bu ko'plikni ifodalaydi. Bu amaldir. Demak, ilmning martabasi amal martabasidan nima ekan? Oldin turadi. Bu asariy dalil bo'ladi. Bu yerda aqliy dalil ham, nazariy dalil ham borki, ilm gapirishdan va amal qilishdan oldin ekanligini ko'rsatadi. Chunki gapirish va amal qilish toki shariatga muvofiq bo'lmasa, to'g'ri kelmasa, sizning gapingiz ham, amalingiz ham durust bo'lmaydi, maqbul bo'lmaydi. Inson qilayotgan amallari shariatga muvofiq bo'lishini nima bilan biladi? Faqatgina ilm bilan biladi. Ilmsiz bilishligi mumkin emas. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilarki, ilm bu amalning imomidir. va amalga qoiddir, boshliqdir dedilar. Amal esa ilmga tobedir va uning ketidan ergashib yuradi dedilar. Qaysi bir amal ilmni orqasida bo'lmasa, ya'ni ilm o'rganganingizdan keyin amal qilmasangiz va qaysi amal o'sha ilmga ergashmasa, u demak uni o'rgangan insonga foyda bermaydi, balki unga ziyon beradi. Salaf ulamolarining ayrimlari aytgan ekanki, kimki Alloh taologa ilmsiz ibodat qilsa, unda tuzatgandan ko'ra buzgan ko'p bo'ladi, ko'proq buzadi. Demak, ilmning martabasi amal martabasidan oldin turadi. So'zlarimiz durust bo'lishligi va amallarimiz durust bo'lishligi uchun ilm shart ekan. Bu yerda so'zimiz ham, amalimiz ham ilmsiz e'tiborga olinmaydi. Demak, shundan kelib chiqadiki, ilm so'zdan va amaldan oldin turar ekan. Chunki ilm niyatni to'g'rilaydi, niyat esa va amalni to'g'rilaydi. Bir shoir aytadiki, va kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Qaysi bir inson ilmsiz amal qilar ekan, uning amallari marduddir, qabul bo'lmaydi dedi. Ayrim salaf ulamolari mana shu oyat bilan ilmning fazilatiga dalil keltirishgan ekan. Abu Nu'aym rahimahulloh Hilyatul Awliyada zikr qilishlaricha Sufyan ibn Uyaynadan u kishidan ilmning fazilati xususida, ilmning fazilati borasida so'rashgan ekan. Shunga javob berib aytgan ekanki, alam tasma' qawluhu ta'ala hina bada'a bihi faqol. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni mana shunday deb boshlaganini eshitmaganmisan dedi. Fa'lam annahu la ilaha illalloh, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q ekanini bilgin, deb keyin Alloh taolo bundan keyin amal qilishga buyurdi. Aytdiki, vastagfir lidam, keyin gunohlaringga istig'for so'ragin dedi. Bir hakim aytgan ekanki, har bir insonning 3 do'sti bo'ladi. Bitta do'sti aytadiki, men sen bilan o'limgacha dedi. O'lgungacha men sen bilan birga bo'laman derkan. Bu kim bo'ladi? Mol. Siz bilan o'lguningizcha birga bo'ladi. Ikkinchi do'st esa men sen bilan qabrgacha boraman derkan. Bu farzand. Qabrgacha boradi, undan oyog'iga bora olmaydi. Uchinchi do'stingiz esa tirik bo'lsang ham, o'lik bo'lsang ham men sen bilan birgaman derkan, bu amaldir. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh subhanahu va taolo eshitganlarimizga amal qilishga o'zi muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqqda sobit qilsin. Allohumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fi sabilika fi kulli makan. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم انزل السكينة والطمأنينة عليهم يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم يا رب العالمين اللهم إنهم مغلوبون فانتصر يا رب العالمين اللهم إنهم مغلوبون فانتصر يا رب العالمين اللهم إنهم مغلوبون فانتصر يا رب العالمين السلام عليكم